يبلغ إيه؟ والذين لم يبلغوا الحلم تسو دا. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم اشتغلوا شنان ستاس ورسيج وبلغت فليستحزنوا كما استحزن الذين من قبلهم لك عارا كسان شبدرتوا ذكر كل الواسكا أغويت شدرتوا ذكر كذلك يبين الله لكم آياتي لك داتش حكم دي نورا كام درت بيان ونورا كام وقتا فوقتا تدريجا والله عليم حكيم الله عالم دي استاسي فالأهوال بني حكمت متعبقية تقدروا في لباري راواستي خبيان سر الجوي كان والقوات من النساء إلا تي لا يجون دعبوا ديقاني كام ولداد دي كام أهرومة كان كما ما نمايوسة دي وزن ترابة دا خاتم دا كان خليم بن جي سوية دا كان لا يرجون نكاحا شميدة دي نكانس فليس عليهن جناحنا يضانا ثيابهن كان يلي دا زايد جامعي كوبا استامانا ما كوين زعام شلو سلام ورزي كان هونو متفسر شي جول شاقا كوبا دا غاك جمونكي كان الله ودا دا زايد دا برقا مرقاو دا لوي پونن كي ني ورسالة بس بدا غا سادا جامعو كي سبين سريا كدا قلوغ پدا قلوغ پدا قلوغ كي گرجي فرما ما پا لر ريدا سكوي كان دا دا غاو لدر يدا وس كان ليس عليه ان جنان اي يضعن ثيابه دغلو جامي دا زائد جامي لكن شرط دادي چې بیا بمسي دی بنونه چې دا نس بن سره چې دنه دا هغه دا چې خلاصه کړی دا کل ربانه به تش وای ستا بن جاي مخ دي خاوري سګل دا فدا دا بروزو باندې خیال کوي ګل خو برجي دوار کل چیرې کل برجي کل او خار خیال دي خاوري سګل ولا ته بری غیر مته بری جاتین کل چې چې باندې کی تبرج زور باندې کی دی دی کل بزينة دين بزينة بني خفل يعني لا غزوني شي ساتر ديك لكن داهم بعم بهم الله ويكن كذا اسم سري همي داسي لوي بانا نيكن واقعية هم دا مشت شووس ننو سبارا فات دي فدا بازارو جي خداس مش كشران دا غيج ندي دا زناني وس نمالكان دا غيج ديكن دا اسم سري دا غا وقت فات دي دا ديري حياناك ديكن اسم سري با پرنو رواني دا اسي شفا با پردك دا لوي بانا نوي بزان دا شرا گرزولي ما تا داش خندرك دا شي سي جيكن الله وي بيام اي نستعففنا خير لهن كن چې ځان په شپ درنه جامه کې نو دا ډیره ګټه ده والله سميع عليم الله ري دونکي دي ستاسي د خار هرې خبري نه چې تاسو تبصره پکوي الله دا قمار وکړ چې تاسو تبصره پوکړل موږ کوم پوکړل ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على الجنون ولا على أنفسكم يا زمان أو مخد عرب دا قد مدو دا ما يبين نو دا فدا تشبن لسرخان لزان سنقدا والخان اسلام چراغ دا کسی ختم کړی لیکن ولنه نه کړ ګرد په یو سرخان هیڅ حرج په دې کې نس او نه به عار محسوسوي دا به عار نه محسوسوي چې دیو ګډه یو ماوی بولې رسناس ګډیانو ماوی بیر ته وایې تو ایتا به ته نه محسوسوي چې ګوره دا زه وسرناس مې په دغه بد بوج نه يم کن الله وای نه نه اسلام راغې دا تکلفات مکلفات ختم و یا زوانو اسم تشي اغلاله لتی کن چیر و یاره ولنه دې لازم پیغمبر راغې لدی چې شلیری کړل دا غلط غلط رسمونه او رواجونه دا دوی پکی غاړي بنګدي وي ليس على الأعمى حرج على الأعرج حرج ولا على الأعرج حرج په دغه وړاندو په دغه باندې هیڅ حرج نست ولا على المريض حرج نه پر دا معنا جوړ بني ولا على انفسكم نفس تاسو په خپل اپس کې نه پر تی باندې په چیش کې حرج نست ان د دې خبرې حرج نست من د چیش څخه ان د دې خبرې ان تاکلو من بیوتیکم چې د خپل کوروس هر سړی خپل او بیوتی ابایکو پلار کر ورلې زوی دی ورلې د پلار کر ورلې ګولې ډوډۍ را واخستل ته کټو پنجو پکې ګوټه کړل ویو نو دا بابا کور دی پروانې او بیوتی ما دې کې د مور کور دی یا د مور کور دی دا د خپل شکر واته پروانې لې وس او بیوتی اخوانیکم اخوانیکم دا د استاد ورونو کورونی او بیوتی اخواتیکم یاد خندی ابویتی امامی کوم یدا کاغان کورونی ورځی راځی دا پروانه لري یعنی په دا کورو کې دا پابندی ډیره نستا تاګر د قریبان دي که خامہ خدای نه وشته یوشي ته سودا سوله یوشي دی و خوړی یی سی په لاس دل دل یی کله په لاس دل دل د تشانو کې دلالتن اذن موجود دی دا ډیره بزرګی او دا ډیره تقوام کوي کنه د بیا ځای تقوا ده د چیږي دا دا خپل خبره ده که یو څوک بخیل وی نه ورکی لاوه تاسو ته عام سلطونی دی په دې شانو کې د عرف مطابق په دې کې مروت دی یو د بل په دای لازره خوشاله کی چې دی راغې زمش په کول کې یو څه شی وخوري کنه نو وزي وزي نه نو ابو یت اماتکم یا ما کاغان وی د کاک چې شی عمي ابو یت اخوالکم ما ماغان ابو یت خالاتکم د خند د خالګان په کوروک او ما ملکت مفاتیحه یا هغه څوک چې تاسو د دې د چا بیانو مالکان یاست یعنی یو څړی بل ارسی ته د چیش کړځولې مالک کل مختاره کړځولې ته پېښه د معاملات پېښه او صدیق کوم یا تاسو یو یار دیوال زړه په لری ته جلال د یارو دوست دیوال باغ دی یا بس ولا ورلې باور په لری چې ما دوست یار یانو دوست و دې شه بولې څوک یو دوه درې سو بیا دی وښکول پروانه نه ټیکس دا دا ډیر بزرګی نه غواړي. شاول صدیق لیس علیک جنان ان تاکلو جميعا دا مې پروانه لري چې په یو سرخان باندې په یو تالی سره ناشتې اس لسره را جمع کیږي که یو پلیټ واخسته تکشینستی ول تکشینستی پروانه لري برکات په اجتماع کې دی لیکن حرج په دواړو صورتونو جایز ان تاکلو جميعا او شتاتن جلا جلا فیدا خد غلطون بویوتن چون شایسته دین دیکن استرخان او سلام الله را توایی کن چون شایسته دین اذا دخلتم بویوتن چ کور تراسی السلام علیکم ورحمت الله واسه فسلموا على انفسكم فخبلوا زانو فخبل زانو تما من ذاك خبل فكور بخبل اندان بني كان يوبو بل سلام سرا اچوي كان دي ناج سرا زانتا ويا السلام عليكم دي بنو ان سبا متفسر كشين استلي بي ويا السلام عليكم اول ولي قتاي ولي انفسكم كان انفس خد غما انا تش بخبل زانو سلام اچ يعني يا بخبل افس كي كان فسلموا على انفسكم ولي وجزك دا تحيه من عند الله مبارك حيوا تحيه حيوا تحيه دا يتوحد يو تحيه يو ملاقاتي يورو بردي دا الله لترفس مباركه تندير ببركته دي دير فايدي فكشي كي دي خير فكشي اور چوك دي طيبه دي دير پاکيزه دي سري زرپور يو چوك دي سلام سري تواچي زلكه خوشحال سي والدغنه والهو والنور لاما كم ستول هو يتلاستك كل كل نازل لهم كذلك يبين الله لكم الآيات دغي وقتا فوقتا الله استجد فرد زندگي وفر نظام دل دركي لعلكم تعقلون شاید چه تنسي بفدا خبور پوس نمو حذاب بسي دغيش بترابة نيست كافا قواني غيان کر اس خون محذب كي جي كده كراي قرآن فوقي سوكس سوكس سوكس جن جورس کر سبحان الله سبحان الله دغ عرب دغ بدوان دغ سارايان دنیا تي و داس شایست دين پیش كي کر توتل دنیا يران اکرل نه په حجت چا مقابله کولیس نه په معاشرتی وصولو نه په اخلاقو چا مقابله کولیس نه په شجاعت او فجرت باندې انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه مؤمنان كما دي ول دغه دغه اذا كانوا بالله ورسوله چی مان راولي په خدای په رسول باندې واذا كانوا معه على امر جامع چې کله دوی د پیغمبر سره په یو اجتماعي عمل کې شریک وي کړه وای یاره اجتماعي عمل ور کله چې اجتماعي عمل شروع جماعتی کار شروع تحریک کیسه شروع سول د جهاد مملي شروع سول په هغه وخت کې چې اجتماعي عمل شروع وي د امیر د اجازت بغیر تل دا ډېر سخت جرم مقیده به اجازه ته او دغه د اجازه بغیر تل د نفاق دي دلته به اجازه ته لکه آلته مخ کې نو یو ځای چې ما درته ویلی و ما نه روان آلته اجازه علامه ده چې شو د نفاق وکړ دلته بیا اجازه علامه ده چې د ایمان دته بي اجازه تل نفاق دي هل تا هغه چیرو مثلا نه هغه نو ده جهاد چې د وتلو ولا مثلا یا دا وش په اجتماعي کار کې سره شریکان دغه رقم د مفسرینو تصریح کړي چې پیغمبر اسلام نه هم ستاسي اسلامي شرعي اصول مطابق امیر وي ک امیر عسكر وي ک کمانډان وي د هغه پر دغه مرګورو د حق چې دی بنځي تر څوک اګه یو کړو زره ضرورت به داس سبا کې کړ رخصت باخ اجازه به زیږي وې زه پیژنه مې مفته سللون له وازان دغه منافقین وکړ روان اذا كانوا ما هو على امر جامع جامع پیژنه پر یو اجتماعي عمل باندې و یاره لم يذهبوا دي نجي د مؤمنان حتى يستاذنوا چې ته څو پرې د پیغمبر سره اجازه ته نه یې خاص نکړ ان الذين يستعجلون كيل الملائك الذين يؤمنون بالله ورسوله دا چې له تاسو سره اذن اخي رخصت د سره اخي دغه اصل څوک مؤمنان فإذا استعزنوك لباس شأنهم الله وكثير د شوچ په بازي او خاطو کې د خپل د یو ضرورت لپاره اجازه چني وخت فازن لمن شئت منه استا خوشت نامه میته اجازه چې وری کې او که نه کی ورکړ په بده به بمتان نه لګي فازن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله بیا خوم دایو کسم یو نو کمزوري ده نو څو لو غاړه استغفار ولو غاړه په یوه ځکه نه چې د خپل کار ته ذاتی کار ته ترجیح ورکړه پر چا باندې په اجتماعي باندې د کوم یو نه جرم دی ځکه الله ورته استغفار ولو غواړي خو الله دې هغه کمزوري در معاف ان الله غفور رحیم الله بخښونکی هم دی رحیم مهربان لا تجعلوا مؤمنان وله والله د پیغمبر را بلل دا سم بولې لکه د یو عام سړي بلل یاد د پیغمبر دعا د خیر یاد شر نه دی مبولې لکه د یو عام سړي د پیغمبر غلي کده دستی قبلې کې شرار ته وکړه لم بیره غر او کې دعا درته وکړه بیره فار دا دعاء پیغمبر یا دا بلنه د پیغمبر بینکم که دعای بعضیکم لبعض لک تاسب خپل انفس کی دی او بل درابلل یا دی او بل فرد دعا کول قد یعلم الله الذين الله بشک خبر دی فرن کسان بن یا تسللون منکم لواذا چشویجی پپټ باندې چشویجی پپټ باندې ان په مجلس کی د پیغمبر ناشتی شاو خو ګوت پامیر چپ گوچونه واخ دا گوچونه غشی دی ګوري دا بل سره ځان نامه یې کړ لیوازه دا بل سره ځان پټی کړ یعنی یو څوک مخته ولا ورکی دا غز رسول سره ځان پټی یا دا امیر سره یا دا کمانډان سره ځان پټی چې هغه مشران منه ویني وختي گوچونه راخشتي دی دی ګوري چې ما دې د پام چپ یو سره بل مخته ول سره پس ووته پستی څنګه دخت اوس و به جن کنه پېژ ها پېژ الله وای سمات معلوم دی ماته وای الله وای ماته معلوم دی مشتره او شول وس خبرې ته معلومی کړ وس متره بده پته نه پټول یا لم الله الذين يتسللون شويه جمن کوم لتیسخه د مجلسخه لوازان په پټه باندې په خوفیتن قبل په مغور دیس فال يحذر الذين اي هاي انسانان ځان بچی کړ ځان ګورې کړ دینه پریز وکي اجتناب وکي یو خالفون امره د پیغمبر دات امر سره مخالفت کی دا ځان وخت کساندي و بری خپل انجام لره د دې خبرې دي ځان بچ لکه خبرې ان تصيبه مصيبه فتنه او يصيبه ما لا من عليم يا به داس امتحان کې مبتلا اس په دنیا کې یا به سخت عذاب لورس الا ان الله ما في السماوات والارض چې څه دي په اسمانو په ځکه د ازمات قد يعلم ما انتم عليه دای هم هغه ملک سودای علم ګرد ازمات تام قد يعلم ما انتم عليه الله په دې به خبر دي چې د پدر خبر چې دا تی په یاس په کوم عمل په کوم اعتقاد ويوم يرجعون اليه شوف كما ورز باندې تاسو ته رجوز فينبئهم بما عملوا دا ټول انسانان به خبر کی په هغه باندې چې هغه دوی څه کړیو والله بكل شيء عليم الله په هر څه باندې خبر الله په هر څه خبر به ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا دا دغه صورت موضوع اصل پخپله پر قران جګیدل د قران دا قرانیت الله ثابت د دې اعتراضونه ور باندې لګو کنه دا د دې اعتراضونه الله را نقل کوي په یو ډیر شاندار اندازې جواب ورکړي کله به ولدا شعر کله به ولدا فلانی په هر حال د دې موضوع د دې صورت اصل موضوع څه دی رسالات دي کنه پر پیغمبر او معجزه دا پیغمبر منزل علیه او پر منزل الله شغی چې منزل څنګه شي دی او منزل علیه څنګه ذات البته دې کونو ځبنن باز خو دا بل امر سره ست د اخرت تذکرہ مو سره وشي او د منزل چې منزل یې څوک دی والي جلی چې هغه څنګه ذات کنه تبارک الذی او الوالد تشکرک چې دغه تبارک الذی نزل الفرقان دا دغه تعبیر چې وکي په ځای د تشکرک له چې فرقان دا د خیر یو منبع دا د خیر قران نه دی قران والله ده خیر منبع دا یو واجب کتاب دی دا سی واجب کتاب دی چې بالکل لطائف نه ختم کیږي او اسرار نه ختم کیږي اگر رموز نه ختم کیږي علوم نه ختم کیږي دا چې راشنی پکیږي پکیږي نیای نه پدې کیږي ونه دا لکه سمندر خو نه تاسو نه لیدلې څنګه مر ما باندې چې ولاړی اکیو خواته د سړي دا خیال نه چې نو دا خالي د مزکه خلاص مزدوریم سمندر دی دوریم سمندر دی دا سی د علوم دا کتاب دی زکینو چې کله الله د دغه کتاب تذکرہ کوله نو یې خپل ځان هم بدل فازول چې تبارک بیا و د غزاد ډیر با برکت ته کومه غزاد ډیر با برکت دی چې فرقان نازل کړي نو فرقان خو په دونه خیر چې پاکستان زکل دی و چې خو غزاد اصل من بعد خیر چې څوک را نزل کړي دا فرقان دغه وی چې خونو په دې کې خیره کثیر بریک تبارک اصل بعد د چاس بریک کړي بریک په لغت کې څه ته وای دا د اوش چوکې دو ته وای کړي دا اوش چې په یو ځای کې چوک شي کړي په پېژې دا دغه بنیاد باندې دا اوس دا با برکت او مبارک چې موږ ورته وای دا ګرځه ما دا غت معنا دغه ذات یا دا عمل یا دا شی د خیری کثیر وال لیکن یعنی پدې کې څه موجود دي فائدې پکې ډېرې گویا دا خیری کثیر پداشي کې ګوډې وویل دي وای څو دونه مضبوط تبارک من اندازات اغزاتې چې د خیر منبع د خیر دلته کې ګوډې وویل دا خیر ګوډې وهله معنا ده چې د استحکام او د کثرت معنا ده چې دلته خیر دونه ډېر دي چیب ګر سره دلی څه دلی چوک څه وای دي وای خیر د پلانې په کور چوک دي کنه وای یاره بس تبارک الذی نزل الفرقان ډیر با برکت دی غزاد چې فرقان نازل کړی بالکل فرقان نازل کړی په دې کې شک نست علا عبده فاغه اشرف د مقامات په اشرف د احوالو کې الله دې په چا سره یاد کړي په عبد بنیاد کې زکات د ملمیږي چې د بنده په صفاتو کې ته ټول نه افضل صفات کمري یعنی په دغه اشرف احوالو په دغه بهترین احوالو چې دا کم وخت دی د نبوت دوران دی نه د رسالت وخت د رسالت په دور کې الله دې په چا یاد کړي الا عبدي ليكون للعالمين نذيرا دا فار د دې چې تاسو ما پیغمبر د از ما عبد دا د پرد دنیا لپاره نذیر نو هغه بل خمر سره دی بشیر لیکن چونکه په پرد دنیا ته چې نسبت واخې خلک اکثره بې لاري دي نو ځکه د هغه وصف د چا د نذیر نمایان دي دغه دغه څه کنه الذي له ملك السماوات والارض چې مملکت هغه اسمانو د مزکو ته دي ولا میتخذ ولا دا د ځند فرې زوی بالکل ندی مقرر کړي نه چوکې د ځان زوی کړي نه ولا میکل له شریک فی الملک نه په د سلطنت کې بل څوک چې شریک یو تربور یو سیال لري وخلق کل شی فقدره او تقدیرا کل شی الذي اگر ته لیک مومن د سترب څه دي ربنا الذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدا په دغه صفات باندې حضرت موسی علیہ السلام فرعون ته تعارف در رب وکړ کنه ول دا پوره کائنات پیدا کړی بیا ار کائنات کی عرشی کی ک جمادات ک زیروح دی ک حیوانات بیا د خپل د زندګی تیرولو الهام ورته کړی هغه فطرت او صلاحیت هم پکې شی دی فالحما فجرها و تقوا فقدره تقديرا بیا د هر شي اندازه دا نه چې کیف متقه متفقت چونه پیداس څنګه پیداس چونه وسوک فقدره تقدير وتخذ من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا دي قسانو بيد الله نه ما سي خدای نه مقرر کړی چې هغه په خپل تشنید یو شی هم نشي پیدا کول بلکې دی په خپل د بل مخلوق دی لا يملكون لانفسهم نفعا ضرا ولا نفعا د خپل د دې د خپل ځان نه فات نه ده نفي او نه ده شر نه ده ضرر نه ده نفع ملتن اختیار لري ولا يملكون موتا ولا حياتا ولا نشورا ولك دا د خدای صفاتو کې یو نمونه ګرځ پاکستان الګدا شیانو اختیار دی لري نو تاسو څنګه خدای لا يملكون موت نه ده موت مالکان دي په دې دنیا کې د کائناتو د سلسله د موت په لاس کې نه حیات نه چاته حیات ورکول شي نه چاته موت ولا نشورا نه دا اختیار او قدرت لري چې څوک دې برتا راجوندې کې دا وای زم الله وای راجوندې کوم همزه مرګ ورکوم همزه پیدا کوم همزه دا پرست تسلط کاتام پر دې دنیا باندې ځمات دا ربوبیت وقال الذين كفروا ان هذا الا افك افتراه وان وليهم اخرون سبحان الله ولدا كفار توي وزن دروغني ودا قران قران نه دي دا چې دا یو افك چپه دروغ دي افتراه على د پر خدای تړلې دي او اعانو په دې دروغ تړلو کې د نصرت چا کوي په دې کتاب باندې په دې کتاب په دا اف جوړول قوم اخرون نور خلق معنی یو څه نور خلق مر سره یا به يهود نه اشاره ملایان مطلب دا دی چې دا رسول یو څه نور کوي او کمیټه و دې په ګډه باندې دا قران جوړ کړ چې شي وو کمیټه او ای پټک فقد جاء ظلم و زور الله چون ظلم چون ظلم یو کې کړ چون ناجایز او چون غړ دروغ زور پیژن ډیر غړ دروغ د ډور ولارس دا د مکی د شاه او خامزه کې ګرځ دی چې په دا خوب کې ورګ کسو لګ چونه غټ دروازه وټ وقالو ساتیر لوین نکتتبا هی تم لالی بکرته واسیلا ول دا غزړی کې سید اکتتبا هشتلی کل سید د لیکل فهی تم لالی بکرته سار ما شام بیا په د باندې املاکیش مننه دا کسی په خام لیکل سیوی وسې با قاعده یو څوک د تڅکی املاکی دوت خو دې په د کتابت نشو کولای کړ ولدې وس مې وای سره بیا دا نورې املاکی لیکي تم لالی بکره تن سحر واسیل المنزګر یعنی سحر ما شامه کتابت شروع دي لزانه جوړي قل انزل الذي علم السر في السماوات والارض د دون علوم نه د کتاب دا معلومیشته یو علیم او د حکیم کتاب دکن ورته وای دا نازل کړی دی غزاد یعلم السر في السماوات والارض چې په تمام اسرار باندې فاسمانو په ځک خبر انه کان غفور رحیم دا غزاد غفور رحیم هم دې دا صفت لري کنه یو اسمه تاسو اختلاف خاور چخلی وای وقالوا ما لهذا الرسول هاشم وتخيجي وتخيجي قط کرشه په نمبر وټکی مخانو مال یاد رسول دا خو په قران اعتراض وځي پر پیغمبر سے اعتراض دی نه ته کمی اچي دا غا ورته ورکی به زغه املاکی حالتي سره جوړي بیا د تراباش د باندې وای دا زموږ کتاب دی او پات شو رسول ول ولا کم ته وځل دل دی کاکا بازار ل روان یا جوړي مخري کړي شي شي کوي جوړي مخري په بازار کې دا رسول ته لیدل وقالوا ما لهذا الرسول تصيشه دي رسول الله عجبا عجبا ده رسول الله ياكل طعام هو يمشي في الاسواق دودي مخي په بازار کې مروي په نو بیا هم کر رسول وای لولا انزل علی ملک پر دوی فرشته باید نازل شه فیکون معه نذیرا بیا بده سر ور سره وا دا دنیا به لدا د نمنول د انجام سره کول ویرول مته جون دکې مم کی ور کول چې ویه منی دا سره اغم نست او یل خایله کنت یا بدت القاده چا کېدل یو لوی خص دې په څو ډیر وږي وکړ دا چې کوئی چی بیل ول خو به سیم درې د ما شام ګولن نه لږ پیغمبر و ګوره د ما شام ګولم نه لږ کن ولا خد یو خزانه خو به سره وای کن خزانه وسره او یل خایله کنت او تكون لو جن یا به یو باغ کم اس کم تر لولې کلو منها چې لغسې خوراک وقال ظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا بیا چې بسره کښېنست ول یادا جادو پسوي څه شي سوې بیا به خپل پاس کول کاکا کدی دی پیروی وکړل د دې به معنا دای چې موږ بل مندې چا پیروی نه کړی منګر د چا د جادو زده جادو سیس وز الله وای وز الله په دې تفسره کې کړ وې ته دای زمون شو ګور کړ د دې په خپل اقوالو کې چونه ته ذات یو وای افتراء یو وای اعانه وقال لكم اخرون یو وای دات څوک دی جادوګر نو زمونږ که جادو خو هغه بنی که هغه خو بیا بدانی ته یو خپل خبره جوړه کړې خو زمونږ اعتراض بنا نه جوړیږي ځکه الله وای اعتراض یې نسو جوړولې انت دیبونه څه به وایې انظر کیف ضربوا لك الامثال وای تور تو ګور چې رقم قسم قسم الزامات پر تا لګي امثال دغه مان یعنی ستا یو یو صفت بیانې بل فضلوا فلا يستعون سبيلا قصر د خبرو لار دې ورک خبر لار دې رکس اولا کتابه ده پیدا که یعنی لار گرسد نسی پیدا کولی چه وزمون ده اعتراض بکو چند لا يستطيعون سبیلا ده اعتراض دواری دیدو طریقه چلا نورزی کن تبارک اللذی انشاء جان لک خیر من ذالی که جنان دین دجری من تحل نار دیدی جوابی ورکش تو تتش لری دمی باغون نلری کسی نلری اللہ وی کس دانس او بارم تخوش پسی کن تکب در کولیس لیکن دادی میعیار نلی دادون چندو شی ندی کن چې په دې باندې خدای د نبی یاري معلومی چې په شهید لري ترکل کله ښه دونه شي نه دي کن ها که سو وغوړم اخرت کې بیا ته دې ډیر اعلی در کوم دې دنیا کې دا معیار نه دي کن الله دا دې لوی خیر برکت وال ذات یې انشاء جان لك خیر من ذلک کې څو غوړی ستاده لپاره به ته دې بهتري بنگلې باغونه بخشي ګرځ جنات تجري من تحت الانهار هغه باغونه شولې بلان به او یجعل لك قصورا ستاده لپاره به څه مالی مالی مالی بل كذبوا بساعات النالمن كذبوا بساعه صغيره اصل خبر دانه کن چې دغه خبرې نه واره نه جوړیږي د اعتراضاتې ګټه د انکار په بنیادی د سنت چې د قران وکی د ترات بل كذبوا بساعات د اخرت په اخرت د دې تکذیب دی او ات النالمن كذب بساعه مش بیا د غزابې ته دکن دې د صغرا وکړل زمش بیا کلیا د غلکن چې چې دغه جو صغرا خدای متعقه کړل کذب بساعه وكل من كذب بساعه فاعتدنا له سعيرا ففعتدنا لهم سعيرا دوی ته پاره صحیح دي کړ صغرا دي جوړ کړ کبرا زمړ کاوه بسره ورن نتیجه ورن دا هو ته کنه دا هو ان دعاتنا لمن كذب بساعه سعيرا كرم جهنم سجوم کې کړ بلک جارات هم مکان بعید ول دا جهنم دی کم چې دلری وې نه کن سمیو لا غیت تش تغیر زمان و زفیرا غضب پیداس غضبناکی کرپی بیکن او زفیرا داسی اگر لمبی نیا دا لمبی تا سرپی چشویلا دا لمبی سرپی یا دا غمانا یا آغا چی پا جهنم کی پرات دی دا چغیو بو کوکی اگر زگیرویان ندی زفیر دا تا هم وای کن ویزا علقو منها مکانم ضایخن چکل دی و تسکل سی دغت دیو د سعیر یو حسیت من ها خونو گرد ری خونو نی دیو حسیت کم زی مکانم ضایقن یا تنگ زی بی کن دو نکشنی کوچه ای کن دو کنه تنگ ای کن چی دا ما دا انسان تحس پکینه نو تلیسی کن ها؟ یا دا سی دا پلران ندی دا پلران پلران کم لی دلی دا دا اور پی پونه دی اگه مخینر سو در تیر پی آمدیم مومدد پا دا تنگ زی کور واچ اگه نم لسون مخونه تولی دا لمبا با دا پلام خانو دای دی کن دای دی اللہ مجوز ساتی اللہ مجوز کرنی دعو نالک سبورا چکلد دی سعیر دی جہنم یو اسیت دی اغا تنگ زید مقرنین بیا بتڑیلی ہم مقرنین ترجمہ در تا تی اسوی مقرنین فیل اسفاد دعو نالک سبورا بیا پتاگا وکی بغاری وی وی های مرگ چی ملو ایکن لیکن مرگ بنا رسیج مرگ با پتی چی کفار دا پارا لوی غنیمت وی که مرگ برو رسیج مرگ ہو نست لا تدعو اليوم سبورا واحدا ودعو سبورا كثيرا لا لقا برتول چی یوار مرگ ما واری لاس واری وغاری دیر واری وغاری لیکن مرگ با ندرسی لا تدعو اليوم سبورا واحدا یو مرگ ما واری بلکی دیر ورگ واری قل ذلك خیر ام جنه دا به بهتر زیوی چی دا کفار دا پارا تلل سوید تورتوائی دا خلگوت چی دا زی بهتر دی او که دا جنتون قل ذلك خیر ام جنه الخلد التي وعد المتقون اللهم اجعلنا من اهل الجنه وعد المتقون اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاساتذتنا ولاقربائنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم اللهم ربنا لا تؤاخذنا بسوء اعمالنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ولا يخاف منك اللهم ربنا لا تجعلنا فتنه للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ونجنا من برحمتك من القوم الكافرين خالدين فيها وعوج كانت لهم جزاء ومسيرا داد مؤمنان جزاء ومسيرا آخر مآل وانجامد لهم فيها ما يشاءون خالدين فدي جنتوك بأميشوي أو دي تواري أغبيك ما يشاءون كان ذلك على ربك وادم مسؤولا دا هغه ټینګه وعده ده چې د دې به پوښتنه د الله سره کیږي الله وایي دا داسې ټینګه وعده ده که مې در نه کړې سبا پوښتنه راسره وکړه درکوم ويوم يحشرون وما يعبدون من دون الله چې دوی او دوی معبودان مجرا پورته کوي ويقولوا انتم اضللتم عبادي هؤلاء دغه مشران دوی غلډرانو ته دوی شیاطین ته به الله وایي چې دغه تاسو واست چې زما دا بندگان مطلب مانه ګمران کړي وو بلاری کړي وو او مهم ضل سبیل یا دی په خپل بلاری سی وو که تاسو بلاری کړي وو دی به څه وایي قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا كن خرابه دا ورځ دی الله ته تابع فرمان وي سبحان دا موږ ګر سره دا موږ شانه سره مناسب نه چې موږ تاسو بندگان څه کړي وو ګمران کړي وو یین دا دی معبودان ما كان ينبغي لنا ان نتخذ من دونك من اولیاء چې موږ بغیر استابل څوک د خپل ځان اولیاء مقرر کړی ولیکن ما تا ته هو باو دا سل خبردار چې تا په دوی باندې احسانات ډیر وکړل د دوی پلارو نکو ته مونږ هم ډیر موخه ورکړلې په دا کفر کې وخت ډیر تیر کړي بیا دوی ته هم دوه وخت ورکړي نعمتونه او سل سامان ډیر شو لدغه یو اخیری ګر سره اخرت یې شو کنه دی خپل ګمراز بل ما تا ته هو باو حتا نسوزک چې ګر سره چک انت یې کتاب یې اخرت یې وکانو قوما بورا دا یو تباها لقوم دا لا اغا وقت سخه تبا سوى قوم بورا مانا هلاك شدکن تبا و برباد الله دی مر بچ کی لدی تبای فقد كذبوكم بما تقولون الله بمخبدی بنی رواری فقد كذبوكم بما تقولون ويا لك اغستاش مشران خستاشی د دی غوینا تکی تکذب کی کن فما تستطيعون صرفا ولا نصرا او تاسنن دي طاقت هم نلري چې د عذاب مخ دي لځنه واروي ولا نصرا ند دي نصرت چې څوک دي ستاسو نصرت وي ولا ومن يظلم منكم نذيقه عذابا كبيرا چې د تر چا سره د تی سره ظلم کړی وي هغه ته به موږ د عذاب څخه ورکو وما ارسلنا قبلك هغه جواب وکړ چې ولدا څنګه رسول دي چې شي کوي ول بازار ته دي الله وايي ورسې دنیا تاریخ وګوري ورسې د دنیا تاریخ وګوري ګرد دنیا پر دې گواه ده په لکونو انسانان دې گواهی ورکړي چې ټول رسولان ناغلي دي ټول بشر خوراکې کوي څوې کوي چا کې کوي واسه تاریخ وګوري دا خو څه خبره نه ده ما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انهم مگر دې دغه تر په هیڅ حالت کې نو سره دغه معنا دې اکلون طعام او يمشون فی الاسواق خوراکې کوي کنه بازار ته بیم ضرورت دا معنا هم نه ده چې ګرد ورځ بازار کې نه بیان ګرځیدل کله مش د سوق نه معنا چې کله یو ضرورت انسان پیغمبر اسلام به کله کله د مدینه بازار ته لاړ یو کښنی بازار وګرځي د صحابه او بازار کله کله د یو صحابي سره ناست کوي وجعلنا بعضكم لبعض فتنه اصل خبر دا د الله وای دا دنیا مروان یو د بل د فارم امتحان یاست جو جوړ کړی یاست واقع هم د بی دین باندې دیندار امتحان د دیندار د فارم بی دین ستړي ته مشته د دې ته لاس راپیش دې ته بیا لشه ورپیش سبحان الله موږ وای چې دغه خبيس مې ولا نه ویل دلې په دمو اشرک جذبات د غوي مؤمنانو کنه د اساس پات د دې بیا فتې له ورسکل د دې بیا زمش لنګوټه وی اوف وای کله مرګ دې کړ وی دغه ملایان غربوش د خی جون دې په مزو کنه نو سي کله بدل غوږ مو خلاص ا تصویر الله وای وجل بعضكم لبعض فتنه کړ بس د دنیا د لګیا ده د بی دین د فار دیندار فتنه او فتنه کومه نه امتحان ده دا سلسله لا وخت را روانه و ته د دوی د فار امتحان دوی ستاره فار پیغمبر اسلام تنګو کړو د قریش سرداران لیکن دوی څونه تم په وای داسې و چې ارور ځغم پکو جلنا بعض لباس فتنه تن تصویرون آیات څنګه سندیت مده اراده مستر چې صبر وکړي ولوبې کړه وکانه رب قال قد استكبروا في انفسهم وعتوا كبيرا مطالبيه يقولك ولتا حقانيه دي فدامر كړي دي سوي لولا انزل علينا الكتاب لولا انزل علينا الملائكه او نرى ربا هذا يهود ولا شمشو مش ولا كذا تراستا في غمبري ومنو ش رسول الله ما اللي دليني يا فرشتي راغلني الله يقولوا يخي دير والله صدق ولدير لك عتوا كبيرا دير بي خسر كشي وكر خداي پس تركو بينو لیدل غواړي هغه مسات اپ نه درلو دی غواړي کله قال الذين يرجون لقاءنا لا شخرت نمن چې مې د اخرت نه لید لولا ته توي لولا ته ما کوله د لولا انزل علينا الملائكه والين فرمړ باندې نازلې چوک ملکې چې غره شي گواہی ورکې د رسول او نار ربنا مش ولید شنو کو چې چوک وینو الله لا الله څورته لقد استكبروا في انفسهم ځانونه خورا غټ ګڼلې دي کله في انفسهم ځانونه خورا ځان غټول ښکار شي وعطوه اتاو عطوان سرکشي وكرل فيو سرکشي لويبان يا ويران الملائكة وينو ديو داشت مول فرشتي وينو زبل با خير ورز دي نازا دي دي تباهي ورز دا كان شبه كم ورز دي فرشتي ويني نو آقا دا چاو ورز دا تباهي ورز دا يوم يران الملائكة شبه كم ورز دي فرشتي ويني لابو شراء يوم يزن للمجرمين فدا ورز باني دا چا دا بار زيره نده باقال مجرمان دا بار دا زيره ورز نده ويقولون حجرا محجورا زمرد دې تر ما وین یو لوی معنی وای کړ لوی معنی حجره محجوره لکه ظلن ظلیلا دا مبالغه ده د عرب چوپته شي وای یو پردا معنی وای کړ چې ګسم معنا نه لیدل کړ سترګم ځنی پوچ وای کړ وقدمنا الى عام ما عملوا من عمل فجعلنا هبا منصورا مجبهم الله ورترا مختص قدم به ورترا واخ نو را به د عمل باندې تاسې برباد کړ یعنی مجبهم قدم ور مختکو د چیش دپار د دې د عمل با د ګارد پاشلې ورشکارک ول چې ایمان نه ای هغه عمل نه دی کنه ول هغه عمل به مو خدمت نه اله ما عملو مش برابران دي سود دی هغه عمل ته چې دی کړی نو څه به فجالنا مش به ورشکارک وی به ګرځو هوا منصورا هغه ګرځ چې هغه چې سوې ډوره سوې پاشل سوې دا نه ری ګرځ دی هغه چې و پاشه اصحاب الجنه دی یوم اذن خیر و مستقر و احسن و مخیلا دی جنت خواندان و پتا و رزبانی دیر بهتر وی پا حیست مستقر دا اصیقون و زی و احسن مخیلا دا غرمه دا خوب یعنی دا خرمه دا خوب زی به ام دیر آلاوی دا شپی تیر به ام دیر آلاوی اگر چی خوب نستا یارا خوب خو نستا منا اگر عارضی تایی چی دلت دی و سی جاغا دیم دیر آلاوی اچ مستقل دی و سی جاغا بیم دیر آلا يوم تشقق السماء بالغمام او ده هغه ورځ دشتي په فرشتي وین تشقق السماء چې د اسمان برا پرېسي بالغمام پر غمام با غمام تشتي دی یو خاص لکه یو لو داسې غټه غټه چې سپین د وریځي تاسو چې وګورئ د اسمان دای څو کار روان کړي دا چې د اسمانونو چیرېسي د فرشتي په داسې غمامو کې راشي او کېږي ګروپ ګروپ بس کدان شپو کوي هغه دا معنی چې ګویا یو ځای کې یو ځای د فاره چې څوک په حمله کوي نو فوج په هلیکاپټرونو کې ورواچي کوي په هلیکاپټرونو کې فوج واخی ال دې چې پر یو ځای راایل کوي الله جل جلاله داسې یو نظام دی د غمامو کوي د فرشتي رښتې کې په داوره چې رښتې کې د خدای تر بعد فرشتي رښتې کې کو دونه دنیا د دونه دنیا سنبالېدل غواړي سړي دی راکښول غواړي به ول غواړي دا فرشتي په هلیکاپټرونو په هلیکاپټرونو کې راښوي کیش دغه هغه مامه ده که په پویږي ځان په پوکي دغه شي دا ول چې کله الله ستاسو د اسمانونو سره چیرسي او لا خط څه راایل سي جنگي هلیکاپټرونو راښوي او په کې نه سي چوک فرشتي ګروپونه وی دا غورز دیو متشخص سما بالغمام و نزل الملائکتو مزنزیلا چی بیا ملائک را نزل کیجی پا یو خاص نزول بانی خاص نزول کیفیتی یعنی راغ دی زما فا دیماغ کچ سراغ لی دی اگر داغ دی دا غمامی مانا چم فامولی نسی خاص الیکپتران بی جنگی الیکپتران بی الملک یومی دن الحق للرحمن باچی ظاهری او سوری تا دا بطول دا چاوی دا رحمان یوازی یومی دین که در تیرسی دا خبری کن وکانا یومن الکافر ناصیرا دا غوی دا ورس پا کفارو بانی دیر سخت کن پا دوی دی خدای سخت کن پا مجد اللہ آسان کی کن و یومی عزو ظالم دا ها غورز دا کن چا عزو غاش کهی بظالم علال دی خلی بلگی عزو توانا خلی بلگی دا دیر دار دا افسوز دا غزالمان پر دیخ پل اللہ سو بن یقولو یا لیتنی تقز تمہار رسول سبیلا کاش های کاش مان دا چا مرگری کڑیو دا رسول مرگری کڑیو های نن بول دا دون مشکل سر مخام خود کر خی دیر دا افسوز مخام دی دا انبیاو لمن میلکو دا انبیاو لمن میلکو یا ویلتا ای لیتنی لما تخیز فلانن خلیلا کاش دا بدبخت پلانه بی دینا دا قرین خونو مسلح دا باقی دا پلانه بی دینا ما سشنو اگر زول دا زان دوست می نوی د نبیانو دشمن بنوي د دشمنانو سره د نبیانو د دشمنانو سره نقش نستلې ولاړې دلې نن به میدان جام نه وای کاش چې دغه نه وای یارو دوست کاش چې د په پاتې کې نه وای کاش چې د تمه وټ نه وای کړې لما تخذ فلانا خليلا چې د ځان دوست نه وای ولي لقد ضلني عن ذكري بعد جاني پاس لدی ز گمراه کوم د دین او د قران څخه چې پاس لدی راغلی هم مشترک و کان شیطان الانسان خذولا و ده شیطان ده قدم ده همیشه ده پر چی انسان خطاب از شکوی و قال رسول یا ربی این قوم اتخذو هذا القرآن مهجورا پیغمبر بلاخ گوای فروش و یا الله ده کتاب شایسته کتاب دمر عظیم کتاب دمر مفصل کتاب دمر لنور و لانوار و لطائف و نا ده کتاب ده هدایت و نا ده کتاب ده غس خلق پریشو اتخذوا هذا القرآن مهجورا كذلك جعلنا لكل عدو من المجرمين وكذلك كفى بربك هادي ونصورا هجرت عن القرآن پرون من لجد تويلي ومن أعرض عن ذكره بس اغا مزمون دلتا مفسرين نكاليت چه دام ده هجرت ده قرآن سا چه بگت ده عمر ده ندف غا خسته کرسا كذلك جعلنا لكل نبي يو ادا سلسلة ند سبوائي إذن اتخذوا هذا القرآن مهجورا متروك وكذلك جعلنا لكل نبي عدو من المجرمين فالپیغمبر تن لا تسلی اور کی وی دای واج تن نه لا وخت د ار پیغمبر د غسی انسانی او جن شیطانان دشمنان وکړه وکفا بربک هادی و نصیر است رب بستا په هیڅ هادی او په هیڅ چا د نصیر بس ست رهبری هم دی کی او څه بدی کی نصرت بدی هم دی کی زلاری بچپ نسی اور کمزورې بنسی دشمنان ته دی نور پیږي بس ته به فکر وس وقال الذين كفروا لنا نزل عليك القران جمله واحده يوي دا اعتراض ول دا گرد قران ولي پياوف لنراج الله وي وي با احمقانو پياوف لباني دا عقل د دانش تقاضا د علم اصول تقاضا صد علمي اصول تقاضا سقي پياورز باني قران سقي پياوف لباني او په موقع په موقع دا حال مناسب اگر شی به خارج کی پیسو لفظین هم زدکولی هم تلفظ هم ضبط هم تعلیم هم دا دا ترا به خیر شایسته آسان او بیا داسې قوم ته یو دم قران لا لیجل چې غل پیړی پیړی څخه جاهل بدو قوم ام امی قوم دی د غرو باشنده او بدوی وسرای قوم دی د ته په یو پلبنی دون دیش قران راستول دغه د عقل شته قزل او کفدا لج لج تجرید تدریجن تدریجن قصد د دنیا جهانی اصول پښتنو کې د علم الله ایتس احمقان یس د زیت نازلوم دا اصل طبيعي طریقه قالوا لولا نزل علی القران جمله واحده ولن نازلش بجمله القران واحد یوته كذلك الله زید غتر نازلو تدریجا نازلا نجمان نجمان فرقنا لتقروا على الناس على مقص كذلك دا ترى نازلو ولي لنثبت به فؤادك چې وختن په موقع په وختن باندې موقع په موقع باندې تازه تازه وحی را روان د نبی د پاره یو سهاره وکنو دا یو حکمت یو ورتلنا او ترتیلا چې موږ دې څوک هم پدرن درن پرتابانی په ترتیل زدا یعنی تلفظ په صحیح تلفظ باندې دا تلفظ د کړی سي د پاره څوک آسان دا یو ولایتونه به مثلا الا جئناك بالحق واحسن تفسيرك چیری هم دې کله یو اعتراض نه کړی پرتا یو الزام نه لګولې پتا باندې یو تور نه لګولې لیکن مش بیا داغه یو بهترین تراغه بهترین جواب ور سمانا چې دا ارې موقع چې تاغه موقع مناسب سوال وسی داغه موقع مناسب ته وکی جواب دال تدریجی عمل سره تعلق لري او کدا دفعی تدریجی دبل لا یاتونک میره به حکمت تدریج بیانی لا یاتونک به مثلا لاجئناک بالحق کله هم دوی تعالی ر یو الزام یعنی یو صفات نه دی دل بیان کړي یو تشبیه استاد یو چا سره نه دا ور کړي الا بیاجئناک بالحق مجدا جواب کړي دی په ډیر شایسته انداز باندې و احسن تفسیرا او په ډیر شایسته تفصیل باندې الذين يشرون على وجوههم دا تدریج نه نکتې موارد لري د قران څخه خپل الله بیانې الذين يشرون على وجوههم الى جهنم پر مخانو براکشیش پر مخانو براکشیش کې جهنم لایک دا کسان شر مکانند مرتبه او رتبه په لحاظ او اضل سبیلا د لارې په لحاظ تر ټولو بد گمراهان دغه پر مخبره کشی دا فرشتي کړي ولقد اتينا موسى الكتاب جعلنا معه اخاه هارون وزيرا ولدا د سند تسلیکو دا واقعا الله جل جلاله بیا بور یاد کړل ولګور تعالی مګم دا ترسي هغه بنیم ستړي را لیکل ملک موسی علیہ السلام ته کتاب ورکه یو موږ زوی دي د ورو له د خدای هارون وزیر په حساب فقلنا ذهبا الى القوم الذين بيعملوا الشورس اغه قوم تکذبوا بآياتنا چې موږ پر ایتو تکذیب کړی فدمناهم تدبیرا یره دی ورل هغه نه ونه چې خو نه لاند کړل خدای قرآن انداز دی خپل فدمناهم نست نابود مکړه لخار سره مخاور کړکن قوم نوح لما كذبوا واذكر قوم نوح تدي لمخ لما كذب الرسل اغرقناهم مش غرق وجعلنا للناس ايه د پر جهان د فارمه یو نشان د عبرت وګرځو چې یو دلیل یو علامه مې وګرځول چې دا څه غلط شو وعاتبنا للظالمين عذابا اليما مجمشه د فرض دستور دي چې مش تیار کړی د ظالمان د فارمه پورز د ماشه د فارمه یو دردناک عذاب بل واذكر عادا وثمود واصحاب الرس والله غدا تذكر عاد وكده ثمود هم اصحاب الرس دا چوک دي دنیا په سي لګي ا د مفسرين او مورخين قد جهانون زانون استري کړی دي بس اخري حفظ الرحمن سي وعربي صاحب دا ور کړی دي چې یو نبي وو په زمانہ کې والله ولن شغنم لم تو دا آذربایجان په آس پاس علاقو کې علاقه در رس السلوکیږي چا ته کړ چې نا پورا علاقه مانه یو مشهور څاو د آبادی پر داستداخ په خپل سره باندې د آبادی په ډیر وخت د چاپ نامه یاد دي د څاو پلاني چاپ پلاني کار دغه د غلکې ته پیغمبر راغلی د ډیر مخکې کسان د موسی علی السلام د دیو له مخکې کسان د سمود د دیو له مخکې کسان یا د هغه سره په زمانه کې نږدې دیرا ایمان نه راوړي بیا هغه الله ته غشي تباہ او برباد کړ بازی لاوی اصحاب رسل دیو جوتوی چې دی خپل پیغمبر په چا کې واچو کړ چون ظالمانو دی پیغمبر په چا کې واچو هغه ته خو الله نجات ولور کړ لیکن دوی ټول علاقه تباہ کړل هغه پیغمبر چې وخت راوته په میدان باندې شي نو کړ بهرحال یو قوم دی تباہ شده قوم دی د پیغمبر په مخالفت تباہ شوی دی ته یې چیرې دی په کوم زمانه کې دی مفسرین بلا زیات نه سویرته ویل دا سما د لالای په دې کې چش نه چلی عقل نه چلی چې صغرا او کبرا پکې وزګلو د وچ ګېډي د قران خبري مشته ټوک کول شي زینې وکي مستحق وقرونا بین ذلک کثیره او ډیر قرنونه په ما بین کې دغه قوم د مشتبه کړی دي چې ورس داستان د تباہی نن یو اعلان کړي د مزګ په مخ وکلن ضربنا له الامثال وکلن تبرنا تدمیرا هر یو دغه قوم مجدید فاره بیان کړه ډیر شایسته مثالونه د تفهیم د فار ان دا دین م پت امثالو پر تشبیهات وبن بیا وایس په استعارو باندې مور وشو محسوس مول وګرځو لیکن بیا هم نه پوهځه ځانې نه پکو د قران یوازې مې ساده مثالو ده کنه او په دا مثال کې هغه معقول ټول شایسته دلته و فهم ته اوس را روان دي مثال بیا بدزته توه وكلن ضربنا له الامثال وكلن تبرنا تدبيرا مجمدغي تباہ و برباد کړ ولقد اتى على القريه التي هم ترت مترسو تعبد وختان ته وای دا قریش سار ما شان په دلاره زیرش و اس ته غیاس پر روان یاس را تیریږي پر تیریږي چیری هغه قريه التي هم ترت مترسو خامه دت پر سدوم باندې ولته کنه تمرون علی مصبحین او بالليل سهار ما شام پر داروان است دغه لوی لار ما ته لاس واره ویل دي یار د مکه لار چې شام لزی پر کم ځای ورځي د صدوم په بغل باندې ځي او دغه علاقه ګرځ دمل میش وی تا خبر دغه ژوندې مثال ولقد تول القريه التي امترت مترا سوا چې بد باران اوس هغه نو مسومت نه اند ربک لغه خاص افلم یکونو یرونها آیا دوی ندی لیدلی دغه کلی دا ندی ولیدی بل لیدلی بل کانو لا یرجون نشورا اصل خبردار د دې قیامت زړه ته نیولی چې بیرته راپورته کیږي د دې امید یې وتلی دی وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا دغه د ستورو د قانون دی د ګمراه متکبر انسان همیشه چې لا جواب سي بیا خبرې ته چې شي په پسخندو راوړي خبرې به چاره واړي پسخندو دلی خو سر نس بس نو پسخندو یې کی وي چې کله تاوونه إن يتخذونك ما يتخذونك إلا هزوا مگر مسخري او پسخند سر جوړ چوي هذا الذي بعث الله رسولا كان وإذا رأوك هذا تحقير د بارو معنی کې درته وایي تب ته ځاني ګډي آی ته کم تر ته ځاني وا کله وای دا وای دا بیا را واسته وای دا بل بیا پوتر دې دغه پیغمبر کې کله هاذا الذي باس الله رسولك ولته خدای رسول الله صلی الله علیه وای یار ول مازی بچ شو دې خو به ګمرا کړو د خدای فضل پر اوس کني دا نبی د لارې اړه ولیو توبه مې وکړه ته اوس دې ته وګوره ها نو يحسبون انهم يحسنون صنعا وإن كان إنه كاد ليضلنا عن آلهتنا دا سړی کریبو دیته چمجه بلاری کړی وای د چا د خپل خدایانس لولا ان صبرنا علیه که مول پر خپل خدایانو لا سونه نه وټین کړی خو ډاډه را کړک کړی خو بات لانه خانه مازی بات الله وای واه واه څومره شه بات سولې کړ ته ودرې چې ورځ راځ ته بخورا شه بات سولې ته د به بخت زامن دی نو ما وخت کې صدر ته کړی واخه مستې نه یې چې کله ولې ونی تا لیونای وو کلی ته ما تاسو نبی وو کوم نصر پوی پجابه نصر پوی پجابه نصر پوی دا وز دا وای وای یار انه کان دا انه مون څوک دی مسکن د خو مخفف اس خدای انه کاد دا پیغمبر نشدې و دی ته چې لې یضل نه چې په قران چې گمراه کړی وو کان ان الهتنا لولا تش کچيري مج لاس نه وي پټین کړي په خپل خدایانو گمراه کړی وو کان پو لولا ان صبرنا عليا كم شفخل عليا اولاس نويت انكر استقامت من وفخر وسوف يعلمون حين يرى ولا العذاب من اضل سبيلا لا ورتوي تي ولا عذاب ويني بيعمل دوش سخلاس تي دلاري خچاپ چوك گمرا چوك نو دغه پیغمبر ته وجه گمرا دي کنه ان خو مي لا گمرا کوي دي خو وک توپ رايت من اتخذ الهه هو افانت تكون عليه وكيل اخفل پیغمبر ته وي وزر نه مفصل چې یو چا دغه نفس خواهش د خپل ځان معبود ګرځولی د دې سره بیا دا هدایت وست په لار کې دوه یو څه امید مثلا دا د نفس بندس د نفس رايته من اتخذ هي تخره توه هغه رتوه ان اتخذ کم یو من اتخذ الهه هو چې خپل خدای چوک مقرر خواهشات د نفس هفا انت تكون علی وکیل آیت فرغ بنچ شي وکیل را لجل سوای چې خامخا په زرو کې څه ایمان ورنه نه بس نه ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون يا خو بس تا دا خیال وي چې اکثره د دوی هغه دي چې اوري اور په خبره پوهېږي نه انهم الا کلا نام کن نه دي مگر څوک دي انعام دي کړ یعنی قران ته الله څه کوي د قران دلایل وای او په قران کې وکه مینه سلاله استا اور نستر جوړین دي تی نه عقل لري نه ستر کې لري نه پوه لري نه شی لري نو په قران خو یو علمي کتاب دی په دې خو علما پوهېږي سترګور و عقل من غجور په دې پوهېږي کانو دوڑندو دا بیوقفو دا احمقو دا غوی دا قرآن سکر در نبینت بروز شپر چشم بر نبینت بروز شپر چشم چشم آفتا برا چگونا دست خواهی انسارو چشم چنان کورو بهتر کی آفتا بسیا قرآن قرآن دی پیغمبر پیغمبر دی دو داستر گورندی سکن مر و سکلی وی دی هنده سکلی دیستر که خواری سین مر داست تک سپنجلیش سکلی سترگی دیسترگی کن تګلی سرګي سرګي دي راځه دا وای دا دې نه پېښ کوان په واغې د الله په کلام باندې هم حسبت ان سره مې اسمعون او یاقلون نه نه نه نه نه ستاندې خیال دي چې به دې به هر وي نه هر وي کله دا ختم دي ول ان هم الا ان الا کلن عام بل هم ضل سبيلا تر ایوانان سپېخم خپل کور پېژنې مالک پېژن لیکن دا داسې بدبخت دي چې نه خپل کور پېژن نه مالک تر اوسه نه پېژن ها الله مثال ورکی وی ګوره یو څه وخت غواړي لیکن انجام به ختم وي تهونه شایسته تشبیه الله وی ګور چې مر نه راختلې تور در بدول وو تور در بدول وو ول تور در بدول وو یچی نو نه تور له سپینه جلا کې دی نه سپین له تور جلاو تور دنیا وس بغیر دنیا ګرد تور شي تور ښکارې کې دی او الله وی ځکه خاطر می درو قدرت می درلو کمی دغه شپې ته دغه دوام ورکړي دا قدرت می درلو لیکن ما اراده وکړ یعنی د کفر داسې توره طریقه پر جهان غوړېدل کما دغه غوښته وای چې د کفر مې دنیا مې په دغه کفر کې پرېښې وای نو خو به د چا زور نه و یا نه و لیکن ما په خپله خوښ اراده دا وکړ چې زه به نبوت مار د نبوت پر جهان اخیژوم اول هو ول چې مر اول ور راوخیژي تی فهم کړی دی چې مر راوختې سایو سپینه سره پیدا شو مخکې وا وست مر چې راوختې سایه پیدا شو مخکې سایه وا مخکې خو ګرد دنیا تکت وره و سایه معلومه سل چې هغه دکن هغه دکن مر چې دی راوختې د سایه دوری تلید مر چې دی سیدی د سایه داسې دی ورس مر چې داسې دی سایه لرای دیش راش راش راش شولر ولها والمرد نبوت خدا وختي دغه تور مخلوق شکارس چوش کارس ول دا تور دغه د کفر ندی ول وو ول دا کفر داشتي لکه غسایا وار په وار را لندیش مخکی کفر چا نه پیژندای وس کفر شکارس دا دی یاو او وار په وار را لندیش را لندیش ول مرچی خپل عروج ته دی نبوت چې خپل عروج ته دی سایه ته کی رالندیش رالندیش رالندیش چې خپل کمال عروج پر کړی پر سر باندې مرغه سایه لار تر چالش تر شولنج ول دا باطل به داسې رجستر په شو باندې کې څو وخت غواړي څوک څوک تر وځه پوری مرد نه بوات او چاته نه رسیدل خپل کمال ته نه رسیدل شپې لګی شپې لګی سبحان الله دا وندا دا به خو خپل په دافي نه لا خل من غي هر عالم ترى الى ربك كيف ما تضغل تنقول يخفل ربته شده تسنق دا سايا وش دا كيت نخورت مشفق سايا دا لا تش فدام بيالي سار نخلاص كاري دي كنا يشفق قصة دا سايا ولو شعال جالو ساكنا كدغا سايا دا قطر ابسي وش دا كيت ودي شاف غور فراو بالكل دا سوري دنیا كي وز با دماغ كران بالكل دا اسي معنوي دنیا دا دغا سي نبوت دي دغا سي عالم دي دغا سي عالم قلوب دي كنا د شاهد سمجال نشم سالی دلیلا لیکن مجد غش نوک بیا من څوک نه مد ظل سمجال نشم سالی دلیلا بیا من معرفتی بانی گوا وګرځو رهبر وګرځو یعنی مار ماشته سایه وصل شي دلیل څه معنا دلیل خد دلالت او دلالت څه توي اراعت الشی چې تغلار و شی ور شی کن و جن مر سایه را شي په خوښ مر نو سایه مال میدل خو سن مر ښکارا ته نو خو سایه را ښکارک ولغت اغت اغت اغد مر دا خطر روان دی ولا اغد ولا اغد اغد دغه دغه دغه دغه دغه دغه دغه دا لا لا تر شو لانسل چاره وشول سایه مشته څوک راشي په یوه په څه خال کني بیا قیامت الجب استخن ورس د یوسف په ځای خدای شي بلا واخ ورول یوسف خو راشي وای کړ یوسف په جوړا شو الله اکبر کای ولم شال ثم جعلنا شمس علی دلیلا ثم قبضنا الینا قبضن قبضن قبضن یسیرن یسیرن دسیرن یسیرن یسیرن بیا تکوم رالنده وی دا سایه مرچ پورته کی سایه را دیګه دا بس ول بس دا مر پر مر د نبوات مخ پر بروج روان دی سایه وا ول کفر ورځ فورت مخ پر تنقیس تک سما قبضنا الینا مجزان ترا کشورا کشو قبضان یسیرا لرز لرز مطورا مطورا مطورا مطورا دعسی کو کر وهو الذي جعل لكم ليل سباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا دا دا غزاتی چستی دا پاره لیل خالص جامد این اشپل لوجه دا کمالی تلبس تشبیه دا چا سر دا جی کفری سر نوگر سر ایت سورت ہوئی ایلی لباسی ارتو ہوئی حالی یار نواخت سو چیزی ارتو ہوئی دا گرد درو سرو تا دا غتران لباس په میدان ته جامه کړل و نو مو سبات سبات په اصل لغت کې سبتا وای سب چې ته وای قاف ای ته وای څه دی وای ته قاف او دا چون کې قطعا د دې لپاره خلک له کار سره وکړل یعنی کار به پری شو چې څه شو آرام استراحت وک اوس دغه لازم معنا امرات تک کومه ما وې دا خو میسته ته فار آرام وګرځوې یعنی ذریعہ د آرام تک چې دې سبب قطعا وکړ وجعل النهار نشورا ورزمي من الجسر بوندا پورته کېدل ولی نو خضر وځي چې ګورې لا وا مخه مخلوق تشت راو غړي یي بس پورته هم مل عيني پورت هو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي او بعدنا والزم در رحمت لما خدي مش تقي زيري وركي دا خو يارا يا کار دې تر سوي ترجمه نه غړي ګرس وانزلنا من السماء ماء طهورا ومن الاسمان سخا پاکي وبدر من نازل چې د قران په شکل باندې دیکن یو مثال څوک قران لنحيي به بلدة ميتا ونسقي مما خلقنا نعاما وناسيا كثيرا اللهم اسقنا من ماء كتابك اللهم اسقنا من ماء كتابك الله منور قلوبنا بنور قرآنك لنحيي به بلدا ميتا اغمر شارون پر اجوندی مړه شارونه مړه کلو پر اجوندی یکی یو شکه په قرآن کې پاکستان چون دنیا مړه قرآن او بو چکرل رجوندی کړل ونس خې مې ما خلق نه مجه وبو کول دي څه هغه ته مجه وبو کو دي خې خلق نه ډیر مخلوق زمش چې مش پیدا کړی دي انعام وي اناسیه کثیرا انعاما کثیرا واناسیه کثیرا لقد صرفنا بين ليذكر فابا اكثر الناس كفوا رنگا رنگ مش بیان کوي دوی دغه قرآن بیان او دوی ته رنگا رنگ بیان کوي ليذكروا چې خبره په غوږ ونيس لیکن دا داسې بد قوم دي فابا اكثر الناس الا كفورا دا انکار نه ما سوا بل خبره دي ولو شئنا لبعثنا في كل قريه نذيرا ولها استنبوت مملج در اسانه کړو بل ورته وای چون کی لوی پیغمبر کړ سبحان الله پیغمبر اسلام خپل پیغمبر الله خپل پیغمبر توای چې داستا بار بوج تر هنورو پیغمبرانو زیات کړ ساستړې څه زیات د ولی ولتخنه دی کلی دی هغه په دی کلی او هغه په دی قوم او قبیله او کومه ځکه چې کړی وای موږ دا غوښته و دامم کولای شي کنه چې علی الله کلم سره لیکن نامو به دا اعزاز تاسو درکاو چې تنها او تنها د پر جهان رسول ته کنه چې د کړه دنیا یوازې رسولي نو د غټ بار دی دی غټ شرف دی دی غټ شرف والنه بیا غټ تکلیف عمرې څه کوي غټ تکلیف نه مکس لہذا لږ وجه ټینګي کول الزما والزما حبيب الله وجه لا ورته ونس ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فارك لكم يو پیغمبر علی جل فلا تطغي الكافرين وجاهدهم خيالك ودو كفار وتاعت مكو وجاهدهم به جهادا كبيرا جهادا تو ويك زور باني فيج ده ده الفاظ ده ده الفاظ بزور فيج وجاهدهم به جهادا كبيرا يو لو جهاد بكه بدي قرآن سره دې قرآن دا الله دا کتاب د دې اشاعت معمولی خبره نه یو داستړې بوري کړ یا اوج داستړې وهو الذي مرج البحرين هذا ازمن فرات هذا من الحجاج دا هغه ذات چې قدرت هم دغه دی دلته تشبيهات هم دي زنه مور فارغه کړ د ایلاند لاند در توام چې دا دوا قوت دي دا نظر په خلتیږي کړ دا جلا جلا دي یو ګرس په مزاج کې فرق دا دریابونه دي د خدای تر باندې دا بنگال کې ډیر مثالونه مولا اشرف علی تانی صاحب بیان کړی عثماني صاحب هم درې مثالونه ور کړی نا علماء ولت و پر رواني بالکل دا سید رواني دا خو مان هم لیدل په دا باندې لا کو کې د دریابو کې نه دي خله لو بوت دا تروی او خوږی او بوت سره ګډ شپږم نو هغه بلاتش دا خوږی او بوت شپې چې ډیر سخت یخ راځي دا یې خیس دا هغه تروی او په هغه نور کې دغه ما بین کې لار جوړ کړی کې شپږی نه یې خېتی تربیه نه یې خېتی خوږی یې خېس دا غمالی دې څه څه هغه هغه رواني هغه نه یې خېتی یو قسم تربیه ترخیو ترخیو بدی تربیه دې په تربو کې ترخی دي دا نه یې خېتی هغه نورې په ګډي وسر بهیش هغه یې خېس هغه ما شام کار دا علاقې یې خېسې دا تربو خپل لاره دا شکه جوړ نه پکې جوړ کړی سال بهیش انور ګډ یې خې بیا دروازې په نه فراو خې ځای ملي بیا ګرځ بهیش بیا فرق نه دا دریابونه ګرد دغه تر دغه ترای پیدا کړی بینه ما څوک برزخ یو حجاب دی او څوک دی نه سره غړیش بالکل نه غړیش اچھا لکه په کول لوش نه چې سره دې څو په پرو پښ دا و په دای جک کی چې پرو و دی دا تر ویو دا یو څه غتر چې تاسو کې دا خطر اوش دغه پک ولا دی په نه غړیش پک ولا دی نه په غړیش ول داس ما شان د حق باطل نه سره غړیش هغه تر بو دغه په خطا څوک دا اصل دي دغه جلا خطا دا او جلا جلا خطا نسر وای فلاته الكافر وجاد بچ ها هو الذي برج البحران روان کړي دي د دریا به هاله عزم فرات دا خوږ دي دا سي خوږ چې تندماتي فرات معنی څه تندماتي خوږې و به تندماتي کن و هاله ملح وجاج دا ترخی دي او ترخی څه څنګه ترخی دي وجاج ملح تروی دي په تروو کې اگر ترخی دي چې تند نور زیاتی کن دا بازی لا خوب دا غتر ہے تر خیچ وی چ سړی نور پسې ته ځي سړی نور پسې ته ځي ول دا دغه دوی جلا جلا و پد دوه قسم جلا جلا خاور دوه قسم جلا جلا انسانان یغه غتر ہے دا تر ہے الله اکبر وجعل بینهما برزخا و حجاب و حجرا محجورا یلو ایمانی کس نسر گډیش دا دریابونه صفه دا بنگال کې مستک وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصيرا يو انسان مده يو تاتكي من اسخرا پیدا کرد تو سورتو گوره لكم زيم كم زي تبوت بیا نو خامسو ملک سو یو پر خاندان پر اٹول دی یو پر بیا د خیشانو کورنی باستا قومه بیا خوشینانو خسران دی باستا قومه خپل قریبان دی دا یو چاچ که دمنی کم زیل راگه کرد راگه کرانه جالو نصب و سیرا یو دل مول جور کرد نصب و نصب مول جور که بیا می اگرزوی نصب یعنی زان سبین فجالنا و تمانا زان سبین و سغازا سهرین ده خیشی خاون میکی کنه و کانه ربو که قدیر آسارا پرس خادر و یا بدون من دون الله تا کرده زکاو یا بدون من دون الله کن کم چال زغل ما لا ينفعهم لا يضرهم شنو فائده ورسينه وكان الكافر على ربي زهيرا كافر قد عمر ده پاره ده خدای په خلاف ده بل تشدي لشکری دي کړ ده خدای پر خلاف ده چا ده شیطان لشکری زهیر دا معنا چې ده چا په خلاف ډنډرا واخی اشربانی وما ارسلنا الا مبشرا ونذيرا مستلی جلای بس تاسه صفات دیر دیر زمسفت شتاول مسلمان کیج مبشر ونذير قل ما اسالكم عليه من اجر الا من شاء ان يتخذ الى ربي سبيلا ورته زه خود ته تاسو مزدوري نه غواړم ها بس هغه یو شی درسره غواړم چې څوک په خپل خوش راځي څوک ایمان قبول کی دا نور شی نه سوار الا من شاء ان يتخذ الى ربي سبيلا چې خپل رب ته یو لار واخ وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا توكل وكفر غزار او تسبيح و سرد حمد متلبسا يعني سبحان الله و بحمده وكفى به يعني كفاه وخبيرا بس دي بس تفاهيس دي چار دي خبير پچيشي بي بذنوب عباده دا كم چوك دي الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في ستة ايام پش پش رجو كي دا طول ثم استوى على العرش بیا غلب على العرش وتودع على العرش نو ولدات چاسر پشتنو الرحمن فاسأل خبيرا كن پشتنو وقت دي رحمن پداسي حال کی جدی پدی بانی خبر دی کن اذا قيل لهم اسجدوا للرحمن سجدوا تو اشتاس رحمن تسجدوا قالوا ومن الرحمن بیا چشت